Sura 94. Al-Inshirah. Širokogrudnost. Mek. 8 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili i breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleća tvoja tištilo, i spomen na tebe visoko uzdigli. Ta, zaista, s mukom je i last, zaista. S mukom je i last. A kada završiš, molitvi se predaj i samo se gospodaru svome obraćaj.